Pilgrim progress. ये है प्रोडक्शन सर्वर 555.com की और आप सुन रहे हैं जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। पार्ट वन। मैं परेशान कर देने वाली इस दुनिया में एक जगह थक कर सो गया और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में खड़ा है। उसके हाथ में किताब और कमर पर बहुत ज्यादा बोझ है। मैंने देखा कि उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता जाता खौफ से कांपता और रोता, और जब पढ़ते हुए तकलीफ हद से बढ़ गई तो दर्द भरे अल्फाज उसकी जुबान से निकले, मैं क्या करूं। वो अपने घर गया, अगरचे अपने बच्चों और बीवी से दिल का हाल और तकलीफ की वजह छुपाई, मगर फिर दर्द इतना बढ़ा कि खामोश रहना मुश्किल हो गया। तो अपने बीवी बच्चों से बोला, मुझे पता चला है कि हमारा ये शहर आसमानी अजाब आग से तबाह कर दिया जाएगा, लोग भी मारे जाएंगे, मगर वो बच जाएंगे जो यहाँ से दूर चले जाएं। उसके घर वालों ने सोचा कि इसके दिमाग में खराबी पैदा हो चुकी है। उन्होंने ख्याल किया कि रात की नींद से शायद इसे इत्मीनान हासिल हो, मगर रात भी बेकरारी में गुजरी, रोते और आहें भरते हुए। बीवी बच्चों ने हर तरकीब आजमाई, मगर आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर घर छोड़कर कई दिन बाहर किताब पढ़ता, रोता और दुआएं मांगता, और इसी खराब हालत में बुलंद आवाज से कहता, मैं क्या करूं कि तबाही से बच जाऊं। इधर उधर ऐसे देखता जैसे वहां से भागने का सोच रहा हो, मगर ये भी तो इल्म ना था कि भागकर कहां जाए। ऐसे वक्त में एक नेक आदमी इवेंजलिस्ट उसके पास आया। तुम क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, जनाब मेरे हाथ में जो किताब आप देख रहे हैं उससे मुझे मालूम हुआ है कि मेरी तबाही नजदीक है, फिर मेरा हिसाब किताब होगा, मगर मैं दोनों चीजों का सामना नहीं कर सकता। इवेंजलिस्ट ने कहा, दुनिया तो बुराइयों से भरी पड़ी है, तो फिर मौत की ख्वाहिश क्यों नहीं करते? मेरी कमर पर जो गुनाहों का बोझ मौजूद है वो कब्र के बजाय जहन्नुम में मुझे पहुंचाएगा। मैं इस काबिल कहां कि अपने अमाल का हिसाब दे सकूं। इन्हीं सोचों की वजह से मैं रोता हूं, और ये भी तो इल्म नहीं कि क्या करूं, कहां जाऊं। ये पढ़ो। नेक आदमी ने पढ़ने के लिए तहरीर दी जिस पर लिखा था, अजाब की जगह से दूर चले जाओ। मगर कहां जाऊं? वो दूर दरवाजा देखो, वो चमकदार रोशन, वो तुम्हारी मंजिल मकसूद है। उसे नजर में रखो और उसकी जानिब बढ़ते जाओ। दरवाजे में दस्तक दो, वहां से बताया जाएगा कि मजीद क्या करना है। मैंने ख्वाब में देखा कि आदमी ने ये सुना और उस जानिब भाग खड़ा हुआ। वो अपने घर से ज्यादा दूर ना गया था कि उसकी बीवी और बच्चों ने आवाजें दी, ना जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दो हमसायों ने ये देखा और उस आदमी जिसका नाम क्रिश्चियन था के पीछे भागे। एक हमसाये का नाम जिद्दी हट धर्म ऑब्स्टिनेट था, जबकि दूसरा प्लायबल। वो क्रिश्चियन के नजदीक पहुंच गए तो उसने उन्हें भी दावत दी कि किताब में पढ़कर देख लें कि एक अच्छी दुनिया मौजूद है जहां वो जा रहा है। पहले तो जिद्दी हमसाये ने क्रिश्चियन पर जोर दिया कि वापस चले, फिर दूसरे हमसाये प्लायबल से कहा कि इसे छोड़ो इसके हाल पर और वापस चलो। जिस पर दूसरा हमसाया बोला कि शायद ये सही कह रहा हो, अगर ऐसी दुनिया है जो इस दुनिया से बेहतर है तो वहां क्रिश्चियन के साथ मैं भी जाना पसंद करूंगा। जिद्दी ने कहा, ये तो पागल हो चुका है, तुम इसकी बातों में आ गए, इसे छोड़ो और वापस चलो। नहीं, मैं इस अच्छे इंसान के साथ जाऊंगा। अच्छे इंसान क्रिश्चियन, तुम्हें उस जगह जाने का रास्ता तो मालूम है ना? हाँ, इवेंजलिस्ट ने कहा था उस दरवाजे पर जाना है जहां से मजीद हिदायत मिलेंगी। ऑब्स्टिनेट वापस गया जबकि प्लायबल और क्रिश्चियन ने सफर शुरू किया। मैंने ख्वाब में देखा कि उन दोनों ने सफर के दौरान बातें शुरू की। क्रिश्चियन बोला, अगर ऑब्स्टिनेट भी उस खौफ और तकलीफ को महसूस कर लेता जो मैंने महसूस की, तो कभी वापस ना जाता बल्कि हमारे साथ चलता। उन चीजों को महसूस किया जा सकता है, जुबान से अदायगी मुमकिन नहीं। हाँ, किताब में से मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। ठीक है, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब कुछ सच है? हाँ, क्योंकि जिसने उन्हें बयान किया वो झूठ कभी नहीं बोलता। एंडलेस किंगडम और एवरलास्टिंग लाइफ हमें हमेशा की जिंदगी अता की जाएगी ताकि उस किंगडम को आबाद करें, वहां रहें। खूब, तो फिर हमें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहिए। मगर मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता, मेरी कमर पर बोझ बहुत ज्यादा है। मंजिले मकसूद पर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने ये गौर ही ना किया कि वो दलदली इलाके में पहुंच चुके हैं और उसमें फंस गए। उस जगह का नाम था मायूस करने वाली और हिम्मत हराने वाली जगह, डिस्पोंड। दोनों की हालत सख्त खराब थी, मगर क्रिश्चियन अपने बोझ की वजह से ज्यादा धंस रहा था। साथी ने कहा, क्रिश्चियन कहाँ हो? मुझे तो खुद खबर नहीं कहाँ हूं। इस पर प्लायबल गुस्से में आ गया, तो ये वो पुरमसरत जगह है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। इब्तदा ही ऐसी हुई है तो इख्तिताम ना जाने कितना भयानक होगा। वो हिम्मत करके दलदल से निकला और क्रिश्चियन को तन्हा छोड़कर अपने घर वापस रवाना हो गया। अपने बोझ की वजह से क्रिश्चियन को बाहर निकलने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने उस वक्त देखा कि एक आदमी जिसका नाम हेल्प यानी मदद देने वाला था वहां आया और पूछा, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्रिश्चियन ने बताया कि इवेंजलिस्ट के बताए हुए रास्ते पर वो जा रहा था ताकि बर्बादी से बच सके, मगर यहां फंस गया। खौफ मेरा पीछा कर रहा था इसलिए रास्ते से भटक गया था। हेल्प ने उसे बाहर निकाला। चूंकि ये डिस्पोंड मायूस करने वाली जगह है इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद इसे साफ करना मुमकिन नहीं, अगरचे बहुत कोशिश भी की गई। क्रिश्चियन ने दोबारा सफर शुरू किया तो कर्नल पॉलिसी का रहायशी दुनियादार और मतलबी इंसान वर्ल्डली वाइज मैन ने उसे मशवरा दिया कि इस कदर बोझ उठाकर खराब हाल अपने बीवी बच्चों और खुशहाली की जिंदगी छोड़कर सिर्फ इवेंजलिस्ट के कहने पर, जो लोगों को राह से हटाता है, उस रास्ते पर जाना बेवकूफी है। नहीं, क्रिश्चियन बोला, वहां जाकर मेरा बोझ उतर जाएगा। ना ना, आसानी हासिल करने के लिए खुद को मुश्किल रास्ते पर ना डालो, बल्कि मैं तुम्हें आसान रास्ता बताता हूं। जनाब, मैं शुक्रगुजार हूंगा, जरूर बताएं। एक गांव मोरेलिटी नाम का है जहां लीगैलिटी से मिलो, वो तुम्हारे बोझ को उतारने में मदद देगा। बहुत से लोगों की वो पहले ही मदद कर चुका है। यहां से 1 मील दूर ही उसका घर है। वो घर में ना मिले तो उसका बेटा सिविलिटी भी तुम्हारी जरूर मदद करेगा। उसकी बातों को सच मानते हुए क्रिश्चियन ने मिस्टर लीगैलिटी के घर की जानिब सफर शुरू किया। मगर जो रास्ता मुख्तसर बताया गया था वो तो खत्म ही ना होता था और खतरनाक भी था। उसके बोझ में मजीद इजाफा भी हो चुका था। जिस खतरनाक पहाड़ी पर वो खड़ा था वहां से आग के शोले भी बुलंद हो रहे थे जो उसे जला सकते थे। उसे अब अफसोस हो रहा था कि मिस्टर वर्ल्डली वाइज की बातों में वो क्यों आ गया। क्रिश्चियन शर्म से पानी पानी हो गया जब उसे नेक आदमी इवेंजलिस्ट नजर आया। वो बोला, मैंने तुम्हें सीधा रास्ता तो दिखाया था जब तुम तकलीफ और मुश्किल में थे, फिर यहां कैसे पहुंचे? क्रिश्चियन ने वर्ल्डली वाइज मैन के मिलने और उसके बहकाने और रास्ते से हटाने का बताया। जिस पर इवेंजलिस्ट ने कहा, एक धोखेबाज आदमी की बातों में आकर तुमने खुदा के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया जो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता था। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, मगर उस दरवाजे पर गुडविल तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम दोबारा गलत रास्ते पर ना गए तो। इवेंजेलिस्ट मुस्कुराया, मोहब्बत से क्रिश्चियन को चूमा और कहा, खुदा तुम्हें खुशहाली दे, तुम्हारी मदद करे। क्रिश्चियन ने शुक्रिया अदा किया और तेजी से मंजिल की तरफ रवाना हुआ, दिल में सोचता हुआ कि किसी से बात ना करेगा ताकि मंजिल से दोबारा ना भटके, और बिल आखिर बताए हुए दरवाजे तक पहुंच गया। दस्तक दी, गुडविल नामी शख्स बाहर आया और आने की वजह पूछी तो क्रिश्चियन ने बताया कि सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से भागकर माउंट ज़ायन की जानिब जा रहा हूं ताकि बर्बादी से बच सकूं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हां जरूर, मगर जल्दी करो, करीब ही शैतान बेअल्ज़ेबूब का किला है, जो भी यहां आता है उस पर तीरों की बारिश की जाती है, जल्दी करो अंदर आ जाओ। क्रिश्चियन ने बताया कि वो अकेला इसलिए आया है कि उसके किसी हमसाए और घर वालों ने भी खतरे की बू महसूस ना की। मैंने बीवी बच्चों को भी छोड़ा और उनके रोने की आवाज ना आए इसके लिए अपने कान बंद कर लिए। क्रिश्चियन ने पूछा, क्या आप मेरे बोझ को कम कर सकते हैं? घबराओ मत, और आजादी निजात की जगह प्लेस ऑफ डिलीवरेंस पहुंचने तक इसे बर्दाश्त करो। जल्द ही तुम इंटरप्रेटर के पास जाओगे जो तुम्हें शानदार चीजें दिखाएगा। क्रिश्चियन ने सफर दोबारा शुरू किया और इंटरप्रेटर के पास पहुंच गया, जिसने क्रिश्चियन के आने का मकसद पूछा। कमरे में लेकर गया, रोशनी जलाई, एक संजीदा शख्स की तस्वीर नजर आई, सबसे अच्छी किताब उसके हाथ में, आंखें आसमान की जानिब, सोने का ताज सर पर। क्रिश्चियन को बताया गया कि ये शख्स बुराई से रोकने वाला और दूसरी दुनिया में जन्नत की बिशारत देने वाला है। एक और कमरा गर्द से भरा हुआ था जो इधर उधर उड़ रही थी, पानी उस गर्द पर डाला गया तो वो साफ हो गई। ये इसी तरह है जैसे रूह पर गुनाह बसेरा कर लेते हैं, जिस तरह मिट्टी को पानी से साफ कर दिया इसी तरह रूह की सफाई भी नेकी से मुमकिन है। फिर एक और कमरे में वो दोनों गए जहां दो बच्चे कुर्सियों पर बैठे थे। बड़े का नाम था जल्दबाज, गुस्से वाला जज्बाती पेशन, और दूसरे का साबिर शाकिर, बर्दाश्त करने वाला पेशेंस। पैशन बेचैन और गैर मुतमईन नजर आ रहा था जबकि पेशेंस सुकून से बैठा था। क्रिश्चियन ने पूछा, पैशन परेशान क्यों है? क्योंकि अपनी चीजें अभी हासिल करना चाहता है, इंतजार नहीं कर सकता ये, जबकि पेशेंस इंतजार करने के लिए तैयार है। इंटरप्रेटर ने बताया कि पैशन इस दुनिया में इनाम हासिल कर लेगा जबकि पेशेंस उसमें जो आगे चलकर मिलेगी, इसीलिए पैशन अपनी लालच की वजह से दुनिया में नुकसान उठाती है जबकि पेशेंस के लिए दूसरी दुनिया में नहायत बुलंद मकाम है। और वो देखो, वो किला जहां बहुत से लोगों को जाने की इजाजत ना मिल सकी, और अब वो दूसरों को भी तलवारों के जोर पर अंदर जाने से रोकते हैं। बहादुर दलेर शुजा वैलियंट को अगरचे अंदर जाने की इजाजत है मगर उससे अंदर जाने के लिए मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर कामयाब हो गया तो उस जन्नत की वादी सेलेशियल सिटी में दाखिल हो जाएगा। क्रिश्चियन बोला, हाँ मैं समझ गया, वही मेरी मंजिल है। क्रिश्चियन ने दोबारा सफर शुरू किया, अब सीधे रास्ते पर चलना था जिसके दोनों जाने बख्शिश निजात सॉल्वेशन की बुलंद दीवारें थीं। भारी बोझ के साथ तेज रफ्तारी से वो आगे जाता रहा और क्रॉस स्लेब तक पहुंच गया जहां उसका बोझ उतर चुका था। सच्चे दिल से क्रॉस देखने पर गुनाहों के बोझ से निजात मिल गई। नए वलवले से उसने अपना सफर शुरू किया, मुनाफिक हिपोक्रेसी और फॉर्मेलिटी दिखावा सॉल्वेशन नामी दीवार से कूदकर क्रिश्चियन के साथ सफर में शामिल हुए। उन्होंने कहा, क्या फर्क पड़ता है कि हम खुदा के बताए हुए रास्ते से आएं या सफर छोटा करने की खातिर दरमियान से कूदकर? मंजिल तो हमारी भी आप वाली है, हम लैंड ऑफ वेन ग्लोरी के रहने वाले हैं। ये ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे और जब आगे एक निहायत मुश्किल पहाड़ी आई तो दोबारा क्रिश्चियन से कहने लगे कि इस खतरनाक और मुश्किल पहाड़ी के बजाय आसान रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्रिश्चियन ने मुश्किल रास्ते पर सफर जारी रखा जबकि दोनों नए साथियों ने आसान रास्ता चुना। एक डेंजर पर गया जबकि दूसरा डिस्ट्रक्शन पर, और बिलआखिर बर्बादी उनका मुकद्दर बनी। मगर क्रिश्चियन अगरचे मुश्किल रास्ते पर था मगर वो सही रास्ता था। इस रास्ते पर दो आदमी टिमरस और मिस्ट्रस्ट वापस जाते नजर आए। उन्होंने बताया कि वो सिटी ऑफ ज़ाइन जा रहे थे मगर जितना आगे गए मुश्किलात में इजाफा हुआ, लिहाजा वापसी का सफर कर रहे हैं। आगे दो शेर मौजूद हैं, हमें लगता था कि हमारी मौत उनके हाथों लिखी है। शुक्र है हम उनसे बचकर वापस आने में कामयाब हो गए। क्रिश्चियन ने कहा कि असल बर्बादी तो वापसी में है, कामयाबी तो आगे जाने में ही है, लिहाजा मैं तो आगे का सफर ही करूंगा। रास्ते में उसने एक आराम की जगह देखी और गहरी नींद सोया। उठा, सफर शुरू किया मगर रास्ते से भटक गया। बड़ी मुश्किल से सीधा रास्ता दोबारा तलाश किया जिस पर चलकर उसे महल जिसका नाम ब्यूटीफुल था मिला, मगर उसके रास्ते में दो शेर देखे, वही जिनसे डरकर मिस्ट्रस्ट और उसका साथी वापस भाग गए थे। अगरचे वो जंजीरों में बंधे हुए थे मगर जंजीरें नजर नहीं आ रही थीं। क्रिश्चियन ने भी जान बचाने की खातिर वापस जाने का इरादा किया मगर महल के दरबान जिसका नाम वॉचफुल था ने बुलंद आवाज से कहा, इज द स्ट्रेंथ सो स्मॉल, बस इतने ही हिम्मत और हौसला था तुम में? ये शेर तो जंजीरों से बंधे हुए हैं और इनका मकसद इंसान के ईमान का अंदाजा लगाना है। डरते डरते खौफ से कांपते क्रिश्चियन आगे बढ़ा। शेर उस पर खौफनाक आवाजों से छलांगे लगाकर पकड़ने की कोशिश करते मगर वो वाकई बंधे हुए थे। महल के दरवाजे में पहुंचकर क्रिश्चियन ने कहा, क्या मैं एक रात यहां गुजार सकता हूं? लॉर्ड ऑफ द हिल इस महल का मालिक है और इसका मकसद नेक मुसाफिरों पिलग्रिम्स को सुकून और आराम पहुंचाना है। दरबान ने बात जारी रखी और क्रिश्चियन से उसके सफर का मकसद पूछा। फिर होशियार डिस्क्रेशन को बुलाकर पूछा, क्या ये मुसाफिर रात यहां गुजार सकता है? वो आई और क्रिश्चियन से सवालात किए, रास्ते में क्या कुछ हुआ मालूम किया। फिर प्रूडेंस, मुत्तकी दीनदार पाइटी और सखी और हमदर्द चैरिटी को बुलाया, जिन्होंने क्रिश्चियन को अंदर आने की इजाजत दे दी। उसे खिलाया पिलाया और क्रिश्चियन से बात जारी रखी। सोने के लिए शानदार कमरा दिया, उसकी बहुत तारीफ की और दुआ की कि हर इंसान को ये तौफीक हासिल हो जो क्रिश्चियन को हासिल हुई। जब क्रिश्चियन से पूछा गया कि उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ क्यों नहीं आए तो उसने बताया कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते बल्कि दुनिया से मोहब्बत रखते हैं। क्रिश्चियन को पीस नामी कमरे में ले जाया गया जहां बहुत सी किताबें मौजूद थीं। कुछ लॉर्ड ऑफ द हिल के बारे में थीं, कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द हिल्स के लिए अजीम कारनामे सरंजाम दिए। बहुत से नाम उन लोगों के थे जो लॉर्ड के लिए जिंदा रहे और उसी के लिए जान दे दी। उसे बहुत सी दीगर अशिया दिखाई। चूंकि आगे आने वाले रास्ते पर शदीद खतरे लाहक थे इसलिए उसे इस मुश्किल सफर के लिए मुसल्लह किया ताकि शैतान के हमलों से बच सके। उसे हथियार पहनाए गए, इन हथियारों में सच्चाई, अमन, नेकी, ईमानदारी, ईमान, दुआ जैसे हथियार शामिल थे। उसे ऐसे जूते पहनाए गए जो कभी थकने ना देंगे, और वो पहाड़ी दिखाई जहां से आगे सेलेस्टियल सिटी नजर आएगी। उसे बताया गया कि एक आदमी पहले भी वहां से गुजरा है, वो क्रिश्चियन का दोस्त फेथफुल था। क्रिश्चियन को बताया गया कि ह्यूमिलिएशन की वादी से गुजरना पड़ेगा जहां बहुत एहतियात की जरूरत है। www.server555.com।